با غم عشق تو که تدبیر کنم، تنم با غم عشق تو که تدبیر کنم، تا به کی در غم تو ناله شبگیر کنم. دریا کنم و صبر صحرا فکنم، دیده دریا کنم و صبر صحرا فکنم، و در این کار دل خویش به دریا فکنم. آنچه در مدت هجر تو کشیدم هیهات، آنچه در مدت هجر تو کشیدم هیهات، در یکی نام محال است که تحریر کنم، در یکی نام محال است که تحریر کنم. خورشید کلام با چوزول فسر سودا زده در آب کنم، سنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم، سنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم، تا به کی در غم تو ناله شبگیر کنم.